Az OpenAI bemutatta legújabb frissítését, a GPT-4 Omnit, ami hamarosan az ingyenes felhasználók számára is elérhető lesz. A fejlesztés egyik legfőbb újítása, hogy már a verbális felszólításokra is reagál, így akár szóban is beszélgethetünk vele. Érdekesség, hogy a női hangon megszólaló asszisztensnek érzelmi intonációja is van, néha izgatottságot mutat, máskor pedig nevetni is tud. Ezen kívül képes azonosítani az érzelmeket és a hangot a felhasználók beszédében is. A GPT-4O-nak nevezett modell a következő hetekben fokozatosan érkezik. A cég pedig azt is bejelentette, hogy a jelenlegi csúcsmodellel ellentétben mindenkinek ingyenesen elérhetővé teszi ezt. Ami persze azt is jelentheti, hogy lassan itt rám semmi szükség nem lesz. Na, ez nagyon szép volt ez az árumondat, és egyébként veszélyes közelségbe kerültünk sajnos, igen. Tehát az a régen valaha Turing-tesztként emlegetett dolog, azon már rég túlléptünk, és most, hogy megjelentek a egyrészt az a real-time dolog ebben a rendszerben, illetve az ilyen professzionálisan mimikrizése az emberi intonációnak, hangulatnak, érzelmeknek, tehát hangban, az valami elképesztő, én csak a szarkazmus részt néztem meg a bemutatóból, de már az is lenyűgöző volt. Egyébként utána el is kezdtem gondolkodni, hogy magát a szarkazmus nem annyira nehéz talán összeállítani, hogy milyen jelek, vagy milyen paraméterek alapján rakjuk össze mi is, ugye, a mondandókat, hogy aztán azból szarkazmus legyen, de az, hogy a tartalom mögötte, hogy amiről beszélünk, azt így rögtön lereagálja, tehát érti, hogy miről van szó, és ki tudja választani a megfelelő választ, plusz még negálja, és akkor érzelmileg negálja, tehát meg lesz belőle a szarkazmus, csodálatos. Ez most gyakorlatilag már az a szint, ahol nem fogjuk tudni eldönteni, hogy emberre beszélünk-e, ha egy ilyen eszköz hív fel minket telefonon, akkor már nem fogunk eljutni egy hamar oda, hogy ez egy robot, és akkor lecsapjuk. És nem tudunk olyan keresztkérdést feltenni, hogy ez kiderüljön? Hát ez volna a Turing-teszt, de hogyha ezt logikailag közelíted meg, akkor egyre inkább nem, de ha érzelmileg közelíted meg, tudod, vagy valami, hogy mondjuk tud-e katarzist okozni neked, de fog tudni, hogyha ismételés elég műveletlen vagy ahhoz. Jó, de hát, a katarzist, ember se tud katarzist okozni, akkor hogy szűröd ki a gépet? De várjál, azért tegyük hozzá, hogy az egyik, amire megkérték most a bemutató kapcsán, az volt, hogy egyre kezelőbben? Egy mesét kellett azt hiszem olvasnia, vagy elmesélnie egy történetet, és egyre borongó, vagy sötétebb stílusban. Mm-hmm. És ezt is tudta, sőt, most már olyanok a képessége, hogy közbe tudsz vágni, mint egy emberrel úgy tudsz beszélgetni, és megakasztod, és mondasz valamit, és akkor arra fog reagálni. Tehát ez egy kicsit szerintem túl gyorsan érkezett meg. És az látszik is, hogy a kapálózás van körülötte így jogilag, meg szabályozásilag, mert az amúgy is minden ilyen digitális témában késésben van, elég erős fáziskésésben. Hát itt aztán meg végképp. Ugye mondják is, hogy azért nincs egy tisztességes könyv az AI-ról, mert mire kijönne, addigra elavult. Úgyhogy maximum egy igazán jót azt majd egy AI fog írni talán, de azt se fogja kinyomtatni senki, mert felesleges. Úgyhogy hát megérkezett, tessék, szép új világ, csodálatos dolgokra lesz képes. Az, amit láttunk a Black Mirrorban pár éve, hogy ugye egy elhunyt szerettünk barátunknak megfogalmazott gondolataiból, cseteléséből, posztjaiból, egy adatbázis elemzése után gyakorlatilag egy interaktív szellem megjelenhessen, ahhoz most már minden itt van, minden, kész. Tehát az azért elég meredek, hogy ezt még csak pár éve néztük egy eléggé sötét, komor hangulatú, disztópikus sorozat. És úgy voltunk vele, hogy persze, majd ez lesz, persze, de talán én már nem is leszek akkorra, meg akkorra majd alkalmazkodunk, majd akkorra majd, ez nagyon lassan fog történni, hát nem olyan lassan történik, hanem éppen hogy megtörténik. Tudod, még csak most ért véget az utolsó évad, utolsó értelmezhető évad a Black Mirrornak pár éve, és már itt van, már teljesül. Igen, és nem igazán tudsz vele átlag emberként sok mindent kezdeni, azon túl csodálkozol, esetleg magával ragad, meg majd esetleg fogod a mindennapokban úgy használni, hogy csak a jót veszed ki belőle, de ott van mellett az, hogy azért van egy szintje ezeknek a nagy gépi tanuló rendszereknek, mesterséges intelligencia feldolgozó rendszereknek, ami egyszer emberi észre már rég nem átlátható, szerintem erről már beszéltünk itt, tehát ahogy építik a megerősített meg az egyéb típusú tanulással a saját képességeiket, ahogy fejlődnek, egy idő után ugye már nem látunk bele, hogy pontosan mi történik, hiszen ők építik. Tehát leraktál egy olyan másológépet, ami önmagából egyel jobb minőségűt másol mindig, és akkor már a 8. iterációnál már nagyon messze van attól, amit te elindítottál az elején. Nyilván nagyon fontos, és itt tudod befolyásolni a rendszert, hogy mivel táplálod, de hát olyan mennyiségű információval táplálják ezeket a rendszereket, hogy itt is már elveszít az ember a fonalat, és ráadásul már erre is ugye talán erről is beszéltünk már, hogy még módszerek is vannak arra, hogy hogyan lehet aztán ezt csicskítani, tehát ilyen data poisoning, meg hasonló módszerek, tehát hogy hogyan lehet úgy adni olyan információkkal megetetni ezeket a rendszereket, hogy ne teljesen arra legyenek, vagy ne teljesen az legyen a végeredmény, mint amit eredetileg várták. De ez egy dolog, ez ellen lehet védekezni. Szerintem a komolyabb kérdés az, hogy már senki nem fogja tudni teljesen, hogy épült ki az a jelenlegi is alkalmazott, illetve most bemutatott tudás, ami gyakorlatilag... Mert most tudjuk. Tehát, hát, hogy nem teljesen. Megvan most... emlékszel arra a napi rajzos fickoratot, hogy te hol dolgozol, és akkor elkezdi mondani, hogy a víz meghajtja a turbinát, és akkor a mágneses mag, meg a... Fenn a KFK-n, van itt egy mini reaktor, és igen, akkor... És ebbe a erőműbe vagyok portás. Tehát, hogy most is azt szeretném hát érezni, hogy értem, hogy az Edison hogy követte el a villanykörtét, amilyen már nincs is, hogy én értem, hogy az áram az mit jelent, hogy én értem, hogy a mágnesesség az mit jelent, és tehát valójában nem. Mm. Tehát egy ilyen nyilván egy tudományos világ résztvevőinek lehetősége van egy dolgot megérteni a 3000-ből, és nem tudom, hogy ők bejebb vannak ezzel, mint hát, aki a 3000-et egy tudod, kicsit amikor, érti, vagy aki egyiket tudod, amikor sem. Azt mondta a Google egyik AI-os csapatában egyik fejlesztő, hogy öntudatra ébredt, és akkor végül el is bocsájtották meg, és a többi, hogy nagyon kevesen tudják ténylegesen ezt megítélni reálisan. Tehát hiába mondják a Google kutatói, hogy ez miért és hogyan hülyeség, és egyébként én is beszéltem többször ilyen különböző fórumokon erről is, én is azt gondoltam, hogy ez hülyeség, de hogy az átlag ember még annyira se lát bele, és most nem, tehát az teljesen mindegy, más szakterben nagyon jó, ebben miért lenne jó, és aki benne van esetleg az AI világban valamennyire, ő a legtöbb ember még azok közül sincs annyira közel hozzá, mint az a pár kutató fejlesztő, aki aztán meg hiába mondja, mert majd pont nektek hisszük el, ti ültök ott. Szóval elég egy visszás helyzet alakult ki, és igen, túl gyorsan ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy lenyűgöző, elképesztő, szerintem annak is, aki egyébként mondom követi ezeket, de aki meg nem, hát az meg mondom teljesen védtelen lesz az ellen. Most bár igazából már mi is védtelenek vagyunk az ellen, hogy például ilyet használjanak arra, hogy szóval tartsanak, kiszedjenek be az információt, bármi más. Persze nem kell mindig rögtön a legrosszabb felhasználásra gondolni, de azért azt gondolom, hogy erős eszköz. Egyszer Turing-teszten megbuktattam egy embert. Az történt, hogy az egyik közgázos évfolyamtársam elhívott egy céghez, hogy ő most ott dolgozik, és hogy ő, mit tudom én, milyen közel-keleti lakóparkban ők már eladtak 150 egységet egy olyan okos otthon készülékből, amilyen kb. Az okay, Google, tudod, vagy az Alexa. Na de ez 2010-12 körül volt, és én elmentem az irodájukba, hogy meg szemügyre vegyem ezt a fantasztikus dolgot, aminek ő a CSS-e volt. És akkor beszéltem, amit mondtam, és hogy nyits egy e-mailt, és diktáltam neki. Ami hát, tudod, ma már így röhögsz ezen, vagy legalábbis angol nyelven egész jól működik az, hogy nyisson egy e-mailt, a diktálás meg magyarul is egész jó, vagy mondjuk egy 8 általánost végzett embernek a helyesírásával azért le tudok diktálni valamit. Most ehhez képest ami ott történt a diktálás közben, az egyértelművé tette, hogy egy ember ül egy üvegfal mögött, és megpróbálja azt csinálni, amit Jézusom. Mondok, mert annyira a szerencsétlen, buta, műveletlen hibákat követte el, amit a gép az nem esik nehezére megérteni az igekötők külön és egybeírását, meg bizonyos dolgokat, hogy ez így, ezt jelenti ez a szó, úgy meg azt, és nagyon szórakoztató volt, ilyen csendben kisétáltam, és hát akkor másnap mondtam el a srácnak, hogy figyelj, egy baromság helyen dolgozol, és ő nem mondta, hogy tudja vagy nem tudja, de nagyon furcsa szituáció volt, tehát hogy ha azt nem is tudjuk, pláne nem logikai módon levezetni, hogy egy géppel beszélünk vagy sem, az ellenkezőjét, amikor valaki gépnek állítja be magát, és annyira emberi, tudod, a pitiánerség, a félelem, az ostobaság, a szentimentalizmus, még jó csak, vagy rossz tulajdonság. Még nem tanulta meg a gép ezeket, de már fejlődik. Hamarosan ugyanolyan kicsinyes, ócska, filléres, szentimentális, igekötőket különíró bugris lesz, mint mi. A pszichopata meg tudja oldani azt, hogy te úgy érezd, hogy valós az ő szociális, hogy mondjam, kis előadása, amit előad a te kedvedért, úgyhogy semmi nem számít neki, esetleg maga, de még az se biztos, akkor ezt végül is a gép is le tudja utánozni. Úgy, ahogy a szarkazmusról beszéltél, tudod, az iróniának a felét, azt már tudta eddig is, hogy nem mond igazat. Hát meg volt egy olyan tablet. Az összejött neki. Ugye? Mi volt? Egy tablet, azt hiszem. Iróni, nem tudom, voltam ilyen nevű tablet. De ja, hogy áj. Talán az volt a neve valamiknek, viszont a Kempelen Farkas alkalmazta ezt a módszert. A beszélgőgép. És akkor benne ült egy ember, mint utóbb kiderült. Tehát, hogy az ő sakk automatája az pont annyira volt intelligens, mint amennyire egyébként egy sakkozó lehet, vagyis lehet, rosszul mondom, mint amennyire egy, mondjuk egy ember lehet, de furcsa, hogy ez a módszer még tudott működni a te életedben, hogy te még tudtál ezzel találkozni. A sakkozó török, vagy nem is tudom, mi volt a neve az automatájának, ami aztán lebukott vele. És hogy tényleg török volt? Vagy hát így, nem, a figura volt török, ilyen orientál, ja, nagyot értem. Ment akkoriban, tudod, a távol kellett, közel kellett, és a sakkozó figura, az automatája, az olyan volt, mint az oltár, tudod, a jós gép. Igen. És valójában egy az automatában ülő ember. Az egy munkahely, az a Zoltár, vagy ez a zodiákus csillagjövő üvegből mondó automata, ami igen. A vurslibe ki van rakva, és van benne egy ilyen rossz panoptikum figura, és elvileg ott megmondja a jövődet, de egy ilyen üvegkalitkában van bezárva, hogy az üvegkalitka, az ugyanaz a termék, amiből a rózsaszín plüss állatot markolóval kivenni nem tudó gépet gyártják, meg a pápa mobilt, meg a olasz tévésóban a 5 perc alatt amennyi készpénzt összetud a porszívóból szedni. Tehát ez valahol ez ugyanaz a tárgy. Nem hiszem. Szerintem a pápa mobil az golyóálló. Az golyóálló ellentétben a markoló, plüss markolóval. Lehet, hogy nem az hiszem. Is golyóálló, Robi, mert az a dű, amit ki tud váltani az emberekből, hogy 8-ra se sikerült egy 30 forintos plüss állatot szerintem kivenni, nem érné kivált meg. Valamennyi dühöt. Összesen többet, érné, mint a pápa szerintem ellen, nem érné meg. Szerintem nagyon kevesen próbálják betörni, hogy plüsshöz jussanak. Tudod, miért van egy ilyen hülye? Mondd ezt majd akkor, amikor egy plusz öt sem maradt. Van egy amikor ilyen a szükség törvénybont már. Van egy ilyen ital, ami nem finom, de itthon nagyon drága, mert amerikai, és ilyen youtuber promózta, ezért megőrült az egész világ érte, de tényleg, én is tudtam, csak egyszer megkért egy ismerős, hogy hozzak az USA-ból, és nagy nehezen hoztam, mert ott is elkapkodták, és aztán telt múlt az idő, egyre több helyen láttam itthon is ilyen horror áron, aztán már láttam ilyen automatában ezt az italt. Ilyen automatában a plüssök közé berakva. Mint nyeremény. Én nem akartam elhinni, hogy de tényleg itt adtunk, hogy egy egyébként nem finom üdítőital, amit csak azért, mert egy youtuber bepromózta. Ilyen mennyi az esélye? Nem bontják ki. Tehát nem isszák meg a fiatalok, hanem csak akarják, hogy itt legyen. Ha P1 egyelő 0,03 arra, hogy egy plüss cicát, ami 11 gram, ki tudsz venni azzal a fos karommal, akkor a 33 dekás üdítőitalt mennyi esélyed lesz? Vajon csak nem a harmada? Hát vajon csak a... És a fogása se jobb. És akkor van szerencsét, ha üres, tudod, mert akkor legalább a flakont lehet, hogy ki tudod venni. Az nem véletlennek tűnik, hogy az MTV-n bemutatott Deltához legyártott AI műsorvezető nő, aki egy női AI, és egy valódi húsvér férfi ember mellett vezeti a műsort állítólag, nem tudom, hogy ő a férfi igazából is igazi-e, vagy csak azt mondták, mert mindent el kell osztani kettővel, de nő. És itt ez az intonációra képes szereplő is nő, hogy azért az a 80-as éveknek ez a hogy mondjam, ilyen tini számító szexuál fantáziája, hogy te megépíted magadnak azt a nőt, aki tetszik, és viszont nem autonóm, de mégsem bántja őt, hogy nem autonóm. Az fantázia maradt. Milyen érdekes, hogy nem csávóval kísérletezik. Van egyébként férfi hangú változat is. Szólsz majd, te lesz. még a, tehát igen, tényleg afelé, tehát nagyon szép evolúciója volt ennek ábrázolva abban az ominózus Black Mirror részben, ahol először csetelni lehetett, aztán prémium szolgáltatásként már beszélni lehet vele, még többet fizetve pedig kiszállítják ugye a testetől, így van. Aha. És egyébként maga a gondolkodás... Jelenleg ez külön működik, tehát vagy kiszállítanak egy testet öltött, nem beszélő, nem mozgó. Igen, de jobban néznek ki egyébként. Csetelhet, de nem szállítják ki. Igen. És a csetelésnél egyáltalán nem biztos, hogy a másik oldalon mindenben, mind korban, meg méretekben az van, amit egyébként ígértek. De még mennyire? Hát igen. Szóval Robinak akartam felvetni, hogy hát ha a kifestőből kicsit kirángatom ezzel, hogy szerinted kvantálható-e annyira lehet odáig felezgetni az emberi tudatot, hogy végül aztán teljesen digitalizálhatóvá váljon, mert ha megnézzük, tényleg az intonáció, ami most megjelen, meg ilyen egyéb ilyen érzelmi megnyilvánulások a hangban, az mind arra vezethető vissza, hogy ezeket paraméterek formájában meg lehet fogalmazni. Igen, de hogy valódi-e, az a nagy kérdés. Nem, végtelenül kvantálhatod, és végtelenül szofisztikálhatod a kifejezésmódot, meg a megszólalás minőségét, de a szándékot nem tudod se beleprogramozni, se belekvantálni. Azt, hogy ő mondani akarja, vagy el akarja hallgatni, azt nem. Jó, és akkor, ez biztos, hogy nem. És ettől olyan messze vagyunk, és látod, akármeddig kvantálod, vagy akármeddig variálod, vagy akármennyig programozod, akármekkora tárhelyet raksz bele, akármekkora processzort raksz bele, ehhez egy centivel nem kerülsz közelebb. És mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy az agyadban lévő sejtek száma az véges, és a köztük lévő kapcsolatok száma is. Uh-huh. Ugye, az még nagyobb szám, mint maguk a sejtek. Irgalmatlan. Uh-huh. És mit szólsz ahhoz, hogyha a neurális háló, ami ugye ezek mögött, a tanulórendszerek mögött van, az el fog érni azt a méretet, ami már mind a sejteid darabszámát, mind pedig a köztük lévő kapcsolatok, azok szinapszisok talán, de azoknak a számát is már. Én nem hiszem, hogy ezen múlik. Jó, csak mondom, hogy mi nem van. Nem hiszem, hogy a tranzisztor száma probléma. De nem szám, tehát az van, ha a nullát megszorozhatod 100 000-rel, az eredmény nulla lesz, és 1 000 000-val is az eredmény megint nulla lesz. Ugyanaz, tehát tök mindegy, hogy mennyi, hogy hányadik hatványra emeled a nullát, nullát kapsz. De már vannak dolgok, amik most nem nulla. Tehát azt lehet látni, hogy tehát, értem, a szándék szempontjából nulla. A szándék nulla, értelem. Oké, ezt adom, jó. És tudod, ez tesz minket emberré. Nem azt tesz minket emberré, hogy intelligensek vagyunk, hány könyvet olvastunk, mekkora a szókincsünk, meddig tudunk elszámolni. Nem ez. Tehát nem a számosság, nem a mérték, hanem a szikra. A szikra, amelyik mondani akarja, vagy el akarja hallgatni. És ez nincs meg. Az a helyzet, hogy ugye ez a véletlen, az eredetiség, a találékonyság, a szikra, valami ilyenre utalsz, a sugallat, nem? Vagy a fentről lehívott. Nem. Az a valaki, aki ott van bent, aki kipislog a szemeden, a szemgödrödön keresztül. Az Oszkár, aki bent van. Igen, de akkor te a kvázi lélekre gondolsz, vagy a felettes személyre, de te a szikráról beszéltél, tehát hogy létrejön az értelem. Ugye a gépben nem biztos, hogy ezt értelemnek lehet nevezni, ugyanakkor az értelem tökéletes, sőt, az érzelem tökéletes illúzióját meg tudja adni, mert arra a szintre, hogy átverjen téged, már talán el is jutott, és a kérdés az, az első kérdésem, hogy beérem-e én a hamissal? Mert ha igen, mert ha bemesélem magamnak, hogy ez igazi, akkor végül is elkészül. De ahhoz, hogy átverjen téged, ahhoz egy embernek bele kell programozni, hogy verjen át. Nem. Hogy én higgyem el, tehát én verem át magam valójában. Ő nem fog akarni átverni téged. Programozzák, hogy verjen át, akkor átver. Hogyha arra programozzák, hogy ne verjen át, nem ver át, de ő nem fogja tudni azt a döntést az meghozni, érdek, hogy át akarjon érdek, verni téged. De nem, a szándék. Robi, az érdek. Nem szándék ugyan, de az, hogy helyzetfüggően, a helyzet kiértékelés után annak megfelelő választ, akár valódit, akár hazugságot, bármit reagáljon, erre van felkészítve, most nem a hazugság, de ugye erre van felkészítve, ez valóban nem szándék, viszont ebben, tehát nincs, már nem kell, pont ez a lényege, univerzális gépe, vagy univerzális majdnem emberről beszélünk, hiszen nem az van neki megmondva, hogy mit mondjon majd neked bizonyos kérdésfelvetésekre, hanem hogy arra van felkészítve, hogy tudjon veled beszélgetni. És egyébként de arra igazad nincs van, felkészítve, hogy akarjon vele beszélgetni. Igen, arra nincs. Viszont ennek ellenére fog tudni. A képessége már most megvan. És az, hogy és igazad van és abban, hogy, a, hogy ezt tesz minket emberi, de egyrészt ott van igen, hogy, hogy elége nekem a hamis. És valamilyen helyzet például lehet egy gyász esetén, hogy igenis elég nekem a hamis, mert ezzel könnyebb, ezzel tudom túlélni. Vagy ott van a munkahelyek. Hát kell nekem, hogy valódi ember legyen, hogy valódi tudat legyen, hogyha ugyanazt az intellektus tudja hozni, mint a munka színvonalán, ahhoz a, annak a munkának az elvégzéséhez szükséges. Ha ezt az intellektust hozza, akkor meg is érkeztünk. Lehet, de ott kell, hogy legyen egy ember a gép mögött, amelyik azt mondja, hogy hozd ezt az intellektust, vagy hogy ne hozd ezt az intellektust. Az oké, okay, de azon már túl ezt vagyunk. Nem fogjuk tudni ezt az embert, aki programozza, aki belerakja a szándékot, vagy belerakja a szándéknak az irányát, ezt nem fogod tudni egy géppel pótolni. Nem, csak hogy ez már elkészült. De vajon a beosztottat vagy a főnököt volna érdemesebb lecserélni? Mert mindenki azt tartja természetesnek, hogy az alacsony összetettségű munkahely, vagy a repetitív, vagy a nehezen elviselhető monoton munka, vagy a könnyen összeollózható szinte hamisítvány ismétlődő kis pónisók azok, amik először le lesznek cserélve, hiszen a haszon felől közelítjük meg. Ugyanakkor a következetesség, a részre nem hajlás és a nem korrumpálhatóság szempontjából, ha a főnököt cserélnék le a mesterséges intelligenciára, akkor az, hogy mondjam, hát több gerinc szorulna belé, mint ami a legtöbb ember fölé jutott. Márha gerincet programoz bele, akinek volt szándéka egyáltalán. Nem. Majd én azért majd még azért. Nem, én nem tudok én még. Nem, még vagyok ott, olyan színvonal, nem vagyok olyan színvonalú képzőművész. Ne szerénykész. Robi, ha a gyereknek adod, akkor is legalább a feketét tartsd meg belőle a geci kreatív módon, tudod? Az ilyen nagyon depresszív izés. Jól vagy? Persze, tök jól vagyok. Nézd, most festettem ezt a zseni, ilyen kiszakadt papírú, fekete zsírkrétás, ilyen halálfej, és így ráír, vagy anya, vagy más, így, amúgy minden rendben van. De egyébként a ilyen kis Batman még tud belőle csinálni, mert mondom, ez alapvetően az egy gyurma, nem zsírkréta, illetve ilyen kis halál, tudod, kaszást, meg ilyeneket, hogyha akar, ilyen kis... A pirosat még tartsd meg, hát ha vérezni kell a halál geciség ördög sátának. Hát ha a halálnak a kaszájának a végére egy kis piros. De nem azért, mert hogy bármi rosszat akarnék magammal, hanem csak hogy tudod, ott dől az egésznek a, ha geometriai objektumként képzeld el a színek és formák elosztását a vásznon, akkor ez most jobbra dől, ezért balra kell egy kis hát most érted, most vér, de hát nem én akartam, ilyen a színe neki. Kicsit a körből a, igen, az alkotás. Kis szamara. Azaz, köszönöm. Ti is megjegyeztétek a nevét és a frizuráját. Kitakarítottam tegnap a lefolyót, így eszembe jutott benne. Nálad? Igen. Zoltán magyarázatra szorul a frizurád alapján, hát, de értem, tudod, csak jól. Elsőre nem volt. Igen, hát kicsit későn reagáltam le a történéseket. Balról jobbra olvas, az felülről lefelé gondolkodik. De szerintem, ha kicsit belegondolsz, akkor időben, akkor rájössz. Jó. Robert, hogyha nem szavarok, akkor lehet egy kicsit most ismét fordulnék hozzád, hogy van egy számomra nagyon kedves film, de biztosan a nagyon távol van a te listádon, vagy nagyon vége felé a filmes listádon, a Csepi, ami egy... Igen, meg a Neil Blomkampnak talán a második filmje volt a District 9 után, vagy a harmadik. Uh-huh. Én nagy kedvencem a fickó. Fűrlénymigránsos? A District 9, igen, a Csepi az mesterséges intelligenciás robotos. Bújtel István játszott. Ő még egyet tovább itt, tehát azt mondja, ez a nagyon, hogy tegyük fel, hogy annyi mi van? Semmi. Ötvös Csepi. Jó volt ez. Nem akarlak megzavarni, csak tudlak. Nem, csak tud, ne a kalappa. Szóval, hogy vegyük ezt az agyat, amit mondtam az előbb, ami pontosan annyi kapcsolódás meg sejtett tartalmaz digitálisan, mint a tied, és akkor azt mondjuk neki, hogy elkezdjük felnevelni. És hogy zéro bekapcsoltuk, és most így kinéz az a szemgödrén keresztül is, nem tud még semmit, de ugyanannyi lehetősége van a kapcsolatban. De bár csak hadd mondjam végig, a filmes sztorit mondom, jó, még jó. És a film szerint, nyilván mondom, ez egy ilyen kis kedves kis film, ez a robot, mint egy gyerek, csak a tempóját illetően exponenciálisan, de mégis nagyon sokáig, tehát a film egész végén valamelyest ilyen gyermeki naivitás szintjén maradva, de fejlődik és tanul, pont mint a mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek, a gépi tanulórendszerek és a többi, és szép lassan megjelenik, nyilván film, megmondom, nem véletlenül egy kis kedves történet, egyfajta én tudata. Tehát az, hogy rájön, hogy ha őt kikapcsolják, akkor az neki rossz, és nem akar szoftver frissítést, meg szoftvercserét, meg lecserélést. Na most ez a szint, ami a tanulása alapján alakult ki, mert látja, hogy emberek meghalnak tűzharcban, látja, hogy robotokat... Az, aki cserélnek. Látja, az nincsen föltalálva még. Ez a nehézség. Okay. Hiába látja, csak az a nem, kérdésem, látja. De, hogy nem látja. Nem fogunk el. Nincs, aki látja. Mm-hmm. Hiába van ott, hiába zajlik a kamerája előtt, nem látja, mert nem lakik bent senki. Ezért hiába nincs, aki kinéz a kamerán. De a te esetedben vajon van-e, aki kinéz? Érted, hogy most ne a meggyőződésed felől közelítsd meg, hanem hogy az létező-e vagy nem létező. Tudod, hát, és nem úgy, hogy hiszel benne, vagy nem, hanem szerint... hogy az kézzelfogható-e, vagy sem, és hogy az közöse és a tiéd-e, vagy mindenkihez tartozik, ezért nem a tiéd. De most nézd, azt el tudom dönteni, hogy hóemberkét rajzolok, vagy kiskutyát rajzolok, vagy piros pipacsot rajzolok. A gép nem tartott, hogy el tudja. A gép, ez egy nagyon-nagyon egyszerű döntés, és egy nagyon primitív dilemma. A gép nem jut idáig. Nem tudja eldönteni, hogy ő ezt akarja most, ő ezt le akarja rajzolni. Egyet, hogy ez egy igazi, legfeljebb, igazi azt, legfeljebb azt tudod csinálni, hogy beleprogramozol egy random generátort. Ezt sem tudod. Egy random generátort bele tudsz rakni, és ő, hogyha felszólítják arra, hogy dönts el, hogy mit rajzol, akkor lefuttathatja ezt a programot, de az nem az ő döntése lesz. Az olyan lesz, mint hogyha te földobnál egy pénzt, és így döntenéd el, hogy mit reggelizel, nem a saját döntése lesz. Egyrészt az egyik mondani valóm, hogy az ilyen jellegű kreativitás, hogy hóembert rajzolok, vagy cicát, lehet, hogy a véletlennel közös. Ugyanakkor a Zoli ezt lehet, hogy kifejti bővebben, ha akar számítozni, hogy nincs valódi véletlen a számítógépben, ha csak a természetet valahogy be nem kötöd, mert nem random, amit ő előállít. Ez ilyen tudományos furcsaság, de hogy lehet nyilván valami véletlenszerűt generálni, vagy olvasni, vagy megfigyelni, és akkor abból visszavezetni a rendszerbe, és talán úgy működni fog. De vajon eredetisége egyáltalán a véletlen, és ilyen módon akkor, ha a véletlent megoldod a számítógépben, ahogy ezt nem oldják meg, hanem kívülről veszik azt is, akkor kreatívvá lesz-e? Tehát én a szikrát így értettem, amikor 40 perccel ezelőtt ezt azt mondtad, hogy szikra, én erre gondoltam. Eredetisége a véletlen, véletlene az eredetiség, van-e egyáltalán eredetiség, vagy csak véletlen van? És ez ilyen hitbéli kérdés, azt hiszem, mert egy csomó hitnek vagy hitetlenségnek dogmája a véletlennel kapcsolatban, tudod, hogy nincsenek véletlenek, meg és ezért nehéz benne úgy látni, hogy egy időre félreted azt, hogy te már eldöntötted, hogy mit gondolsz a véletlenről, és újra vard a ruhát, ami rajtad van. Tök hülye vagyok az informatikához, de azt nem tudom elképzelni, hogy a gép nem tud sorsolni. A gép, azt nem tudom elképzelni, hogy hogy ne lenne olyan program, amelyik képes arra, hogy földobjon egy pénzt, és fej vagy írás. Ami pont, ezt egyébként összekötöm az előző egyébként jogos felvetésed, de a gép az determinisztikus, ezért nincs benne véletlen. Azt fogja tudni csinálni, amire a lehetőségei adottak, ez eléggé korlátos, csak óriási korlátok közt mozog, ezért tűnhet akár véletlennek. Tehát tud sorsolni. Igen, viszont kiszámíthatóan. Épp ezért szokták, hogy mondta az oszi, nem valódi véletlen. Előfordul ostobában megírt régebbi programokkal, hogy kérsz a processzortól egy random számot, és az a compiler, mit tudom én, Turbo Pascalba, vagy mit tudom én, miben írod, de tudod, a programozás minden nyelven ugyanaz, ugyanazokat a dolgokat mondod el, csak másik fiókból veszed elő, de hogy érted, ugyanazok a iterációk, döntések. Tehát nem képes arra, nem mindegyik, de ne, tehát az a lényeg, hogy ugyanazokat az a program, amikor azt mondtad neki, hogy RAND, vagy RND, vagy nem tudom, adjon egy véletlen számot, rendre randra, ugyanazokat a számokat adta sorba, ezért ez nem volt jó, és akkor elkezdted őt egy picit megbolondítani azzal, hogy vedd hozzá a pontos időt. Na de ha valaki más, aki, ha ezt lottószám generálásra használod, ha valaki más tudja a pontos időt, és meg ezt a számsort, mert pont van neki is egy ugyanolyan száma, és tudja az alaplapod széria számát, ha még azt is belekombinál. Mindenfélét beledobálnak ebbe, hát ha egy picit más lesz, mint mindig is. És azért szokták. De ez mind tudod, ismert hozzá. Ez azt jelenti, hogy a gép, tehát azt állítod, hogy a gép nem tudja lefuttatni azt a programot, amit te, hogyha földobsz egy pénzt és fejvagy írás. Én azt tudja, állítom. Csak kiszámítható. Robi. Tehát akkor nem tudja, Robi. Hiszen az, hogy földobod a pénzt, nem kiszámítható. Én azt állítom, hogy te se tudod lefuttatni. Hát, tehát azt mondod, hogy nem tudom földobni a pénzt, és nem tudom az alapján eldönteni, hogy... Hát az már eleve nem egy döntés. Hogy földobok egy pénzt. Egyébként, amikor igen, a döntés manapság, az, hogy te választasz, nem az, hogy az is dönt, hogy rábízom a véletlenre. De az is döntés, hogy rábízom a véletlenre, igen, vagy nem. Elég összetett, érted, hogy melyik oldala. Ha azt akarja egy nem program, egy program semmi. Szeretne igazi véletlent neked, a te védelmedben, mert szükséges mondjuk, hogy titkosításhoz egy véletlen szám, ez előfordul gyakran. Akkor például az egered mozgását kalkulálja még pluszba bele minimum, mert az legalább ott és nála történik akkor. És a másik... megismételhetetlen, max egy gép által lehet megismételni, de te még egyszer tudod, ugyanabban az ívben nem fogod tudni, ha vágtál már körbe karácsonyi ajándékcsomagoláshoz valamit, esetleg, vagy tudod, amikor olyat akarsz, hogy a oválist kivágsz egy papírból, és átszúrod a körömolóval, hogy ezt most te biztos nagyon szépen fogod, de már az átszúráskor olyan, mint egy lőtseb, akkor szembesülsz azzal, hogy az egérrel ugyanazt az ívet még egyszer ilyen, nem tudom, milyen harmadfokú polinomfüggvénygörbék, vagy Fourier, vagy minek hívják, anélkül nem fogsz tudni szépet rajzolni, mert béna vagy. És egyébként a legszínesebb ilyen input az a lávalámpákból áll egyébként, ezt a Cloudflare nevű cég használja, egy elég híres lett, ő azt találta ki, hogy ezt a plusz faktort, ezt kirakott egy falat lávalámpákból, ez YouTube-on számtalan verzióban megtalálható, hogy emberek ott csorálkoznak rá, meg mesélik áhítattal, és egy kamera nézi ezt a sok lávalámpát, ami folyamatosan mindegyikbe van kapcsolva és mozog, és az általuk kiadott kép, egy adott időpillanatban a módosítja a gép által egyébként kiszámolható, kisakkozható randomot. Igen? Valaki megvette azt a koncepciót, mi szerint kettő lávalámpa nem elég erre, hanem 85, az több, mint a két lávalámpa? Figyelj, több polcon keresztül, nem tudom hány van, nagyon sok volt. Egyébként van tudom, zöld is, nehogy. Hát miért? Mi a baj a zölde? De hogy, szóval a... most, de hogy ez mind el kell fogadnunk azt, hogy a lávalámpa viszont kellően összetett ahhoz, hogy ne tudja előre. Analóg, ez a lényege. Hogy minden, ami analóg, végtelen. Így van, és azért mondtam, azért hoztam be a kvantálás kérdést, mert hogy igazából azért tűnt nekünk lehetetlennek, még mondjuk 10 évvel ezelőtt is ilyen érzelmek megjelenítése mondjuk az ilyen AI botoknak a hangja alapján, mert hogy ez egy ilyen végtelen spektrumon mozog. De hát úristen. Digitális kamerával veszik? Hogy öleljen meg a buksi fejedet. Analóg digitálkon vette. Analóg a végtelen, és az mivel inputja, vettet a mobilommal. De hát nyilván maga a szám, amit bevisznek, az is digitális a végén, hát ne viccelj, mert egy nagyon hosszú... De nem szétadom. Tehát, hogy vannak olyan ilyen, akinek nincs kedve annyit programozni ezen, mert amúgy ezen bele is halnék, mondjuk a Unity ilyen game engine-ben, amiben játékokat tudsz vizuálisan alkotni, élmény alapján alkotni, fizikailag alkotni, a programozás szempontjából, játéklogika és a gamifikáció szempontjából alkotni, és utána ezt fénnyel bevilágítani, textúrával felruházni és valóságossá tenni, és ezzel játszotok otthon. Ebbe a erőműbe vagytok portás. És ennek egy része az, hogy például létrehozol olyan viszonylag egyszerű objektumokat, mint egy fűcsomó, vagy inkább egy ilyen gaz, és tudod, a játék szempontjából annyira nem lényeges, hogy te, mint mit tudom én, ilyen katona, ilyen lövöldözős játékban mész egy ilyen sztyeppén, akkor nem hiszem, hogy éveket kellene azzal tölteni, hogy ahogy a szél lassan innen is fúj, onnan is fúj, az a kis szalmaszál, amire rátaposol, ahogy az utadat végrehajtod, az balra fújja éppen, vagy jobbra a szél. Na most emögé szoktak bekötni egy olyat, hogy kap egy videó inputot, egy image, amin, hogy világos vagy sötét szín jut oda, az ugye szinte random, hiszen az is lehet random, hogy ma melyik videó, bár ugye pont annyira random, mint eddig a bármi, hogy nem az, de a külső számláló számára, vigyáztam. Számláló szemére. Igen, igen, megteremti azt, hogy, ez, hogy ezen mennyit dolgoztak, hogy ez ilyen, mert nem tudom előre, hogy mi fog történni azzal a fűszállal. És ezt a képet, ami fekete-fehérbe szkennelnek folyamatosan, ennek a egy random pixeljét vezetik rá arra, hogy majd merre fújja a szél, és annak a fűszálnak az animálását, mi több az összes instance-nek, amit ebből lekopisztál, ugyanez a random megy, ezért a végül a fű az így lengedezik, mint a gladiátornak az elején. És konkrétan azt hiszed, hogy valaki ezen rongyá dolgozta magát, és olyan 20 perc összerakni, hogyha valakinek elég rutinja van abban, hogy hogy vezérel ilyen, ilyen inputokkal, jelentéktelen, egyszerű háromszögekből álló kis testeket. Az jutott még egyébként eszembe a Robinak a problémájáról, azon túl, hogy egyébként lepte, hogy egyben, ebben is ennyire benne vagy, hogy... Hát így fejlesztettem 5 percet, tudod, de hogy ez mindig is érdekel. De nem, csak hogy ez, ez a Unity, nem vagy Unity, nem is tudom. Unity. Tehát, hogy Unity? Plus, az kicsit ilyen regis szombos, de szerintem, ha úgy mondod, akkor jobb lesz az esti buli. És and the funky bunch. Szóval, hogy a életjáték jut eszembe egy kicsit, illetve a maga az élet keletkezése, ahol szintén az, hogy ugye voltak a szervetlen anyagok, az egyszer csak van a szerves, a szervestől már vágjuk, az egy oké, és van ott egy ilyen pillanat, amit azóta is keresnek a tudósok, és már majdnem meg lett, mert állít, ha jól tudom, már ilyen fehérje szálakat már sikerült a szervetlen dolgokból így összelegózni kellően sok áramütéssel, meg villámmal, meg UV-val, és a többi. Na most szerintem pont tudtam, ilyen... Tudtam, hogy a szolárium... Ugye? Ott jelent meg az élet. Igen, az értelem és a szolárium biztos, hogy összefügg valahogy, de még nem, még majd jövő héten kérdezzétek meg újra, hogy meddig jutottam. De hogy és a például a szemnek az evolúcióját, amit olyan szépen azt hiszem, a Neil deGrasse Tyson egyik dokumentumfilm sorozatában végigvittek, hogy igen, az, hogy sötét, világos, tehát 1-0 gyakorlatilag így indult. Az a fekete fizikus fickó. Igen, aki egy fehér fizikus fickóra nagyon nagy hatással volt őre, és így ezért ő is fizikus lett. És Neil is lett, vagy nem, az nagyon jó. És nem volt a fehér fizikus, akire... Carl Sagannek egyszer ment egy előadására, aztán ilyen hóvihar miatt ott ragadt a kis csávó, ilyen 10 éves korában, és a Carl Sagan meg azt mondta, hogy hát akkor aludj nálunk, vagy valami hasonló. Ma már ilyet nem biztos, hogy szabadna mondani. Igen. Egy fekete kisfiúnak a fehér fizikus, de hogy elindította a fizika imádatot, meg a csillagászat iránti imádatot, aztán azóta ő eléggé egyszerűbb asztrofizikus, meg nagyon és jó. Barátságos és érthető. Nagyon nem, jó mint, nem érteném akkor, amikor egy nagyon szakértő mondja el, de egyrészt nem nézek olyat, meg se, de valójában annak több haszna van, amikor olyan szórakoztat, hogy a fickónak van egy kapcsolata még a többség számára értelmezhető világgal, és annak a keretein belül tudja előadni. Meglátszik, hogy érdeket. Imádja tényleg, és ja, ennek ellenére nem abba az utcába fordult be, ahol már nem tudott követni. Na mindegy, szóval nagyon szépen le van vezetve, bár nem a fizika témaköre, de hogy a Kozmosz című remake-ben ez, hogy a szem hogyan alakult, hatott, vagy alakult ki, és ott tényleg ilyen 1-0-val kezdődik. És ott van ez az életjáték, életszimuláció, amikor csak a 3 szabályt azt hiszem mondasz egy pöttynek, ami szintén vagy pötty, vagy nem pötty, egy négyzetrácson. Tudod, azt mondod neki, hogyha melletted van 3, akkor még növeszhetsz egy negyedik, nem, melletted van 2, növeszhetsz egy harmadikat, ha 3 van, akkor meghaltál. Elfogyott az erőforrás. És így elindult ez 3-4 pöttyöt, elindul, és egy idő után azt látod, hogy sejtburjánzásnak a mintázata zajlik a szemed előtt. És a sejtek sem sokkal okosabbak, mint ezek a pixelek, amelyeket egy ilyen egyszerű, nagyon egyszerű algoritmus vezére. De egy túlélési feltétel, abszolút, nem egy döntés, igen, hogy meghaltál, és ezt akartam mondani, nem fogsz csalni, ezt akartam, nincs más választás. Így van, hogy a Cseppinél a túlélésnek egy sokkal komplexebb feltételrendszere az, amire én azt gondolom, nem, jó, a film az még, az persze, az egy romantizált változata ennek, vagy nem is tudom, mesebeli, de hogy mégiscsak el lehet jutni oda, szerintem, hogy egy algoritmusnak a célja érdekében, egy nagyon komplex cél érdekében, nagyon komplex ilyen elvárásai legyenek a világ. A szemben például az, hogy ne kapcsolják őt ki. Tehát, hogy, és akkor itt jön az, igazad van, ez még mindig nem az akarat, meg még mindig nincs ott a szikra, én csak azt mondom, hogy ez már azért eléggé megközelíti, és már azon bőven túl vagyunk, amit de önzetlenül teszi ezt, mert azt mondja, hogy engem megkértek valamire, és azt a programomat nem tudom lefuttatni, ha megsemmisülök, nem pedig félek. Hát az, nem, ugye, tudod, ez én azt gondolom, hogy, és ez ilyen szempontból megint csak ilyen irigylésre méltó, mert hogy annyira lecsatlakozik a arról, hogy én olyan fontos vagyok az én létezésem, hogy még rá se csatlakozott, csak hogy ez az, tehát ő még az ember alatti módon, és aki meg el tudja ezt engedni, az már az ember feletti módon tudja ugyanezt állítani. Ők azok, akik a tank elé letérdelnek, és felgyújtják magukat, hogyha hisznek valamiben. Na, hogyha ez a valami kigyúl a gép szemében, az a valami, ami az ember szemében csillog, az a valaki, aki ott lakik bent, ami már akkor ott volt, amikor még semmi értelmed nem volt, amikor még a bölcsőben feküdtél, már ott volt az a valaki, aki kifelé pislog, ami egyébként az állatokban is ott van, az a lakik bent valaki, aki kifelé pislog, ha ez meg fog születni. Én. Ez a valaki, ez meg fog születni, amelyik aztán, hogyha programozzuk, vagy hogyha adatokat töltünk bele, akkor felépül belőle valamiféle én, vagy személyiség. Igen, igen. Amint ez megszületik, az ember megistenül. Abban a pillanatban. Hiszen akkor a gép emberré válik, és az ember istenné. Akkor válik az ember hasonlóvá a teremtőjéhez. És akkor az Isten kezéből akkor csúszik ki az irányítás, mint tudod, amikor a gép gépet teremt, akkor a mi kezünkből csúszik ki. Igazán, tehát a két generációval odébb történik az öntudatra ébredés, és a nagyszülő generációt tönkre teszi, és így a természet megsemmisülése a gépnek az élet, valódi élettel való felruházása. Köszönjük, OpenAI. Ez most ilyen sötéten hangzott. De én nem hiszek abban, hogy ez olyan gyors, meg hogy ez valódi. Emlékszel pár évvel ezelőtt, mikor beszéltünk. Én az illúzióban élők közé tartozom, aki együtt érez a Westworldben lévő robotokkal, ahol ott hülyeség. De még nem tartunk, érted? Ott. Értem, hogy nem tartunk majd ott. Lehet, hogy viszont már ott tartok. De egyébként ez az, hogy még nem tartunk ott. Ugye 3-4 éve beszéltük a Black Mirror-t, hogy még nem tartunk ott. Most vagy részénél már ott tartunk. Én sem azt mondom, hogy most ez pillanatok alatt itt lesz, de azért rémisztő a tempó, hogy már ez egy párszor elhangzott. És amúgy ez az input, illetve adatokkal töltés, hát a gyerekek, főleg a csecsemőkortól, aztán egy életen át, de főleg az első pár év, az folyamatosan inputok betöltése. Még úgy, hogy eleinte nem is tudja, mi az, nem tudja, mire való. Egyébként csak mondom, nagyon hasonló például a drónok tanítása a repülésnél, most a katonai drónokról beszél kifejezetten, hogy eleinte ő úgy engedik el, hogy azon küzd, hogy ne zuhanjon le. És pár hét, vagy lehet, hogy csak nap, nem is tudom pontosan mekkora tanulási fázis, múlva olyan precíziós gyilkológéppé válik. Járni tanulással nagyon, nagyon hasonlatos, nem? Ez, hát abszolút, ez ahogy a bizonytalan kis ilyen gyenge őzike lábakon remegve, ugye a twistelés nagyjából ezt utánozza felnőtt fejjel, ahogy hogy se izmos, se koordinációs képességed nincs ahhoz, hogy ez csodálatos volt, hogy Forrest Gump-tól vette, tudod, ez zseniális. Tényleg az Elvis Presley-nek, de szép. Igen. Hogy tényleg olyan, mintha így lábra állna, és amikor, emlékszel, Robi, amikor itt a nyárival üvöltöztünk, egyébként onnan az AI-tól jött az, hogy a József Attila kórház ablakán ugrott ki. Most írta egy hallgató, valamelyik előző adásban, már nem emlékeztünk, hogy ez hol van. Szóval, hogy kész, megint kifagytam. De akkor mondom én a járás. Nem tudod, járás, mit mondod? Azt nem tudom, éreztük, hogy ez egy gyerek. Azért hazudik, mert nincs erkölcse, azért mond valamit, mert érzi, hogy várnak tőle valamit, és nem meri azt mondani, mert fél, hogy né, vagy hát fél, hát, de tudod, olyan, mint egy gyerek, hogy ja, persze, tudom, megcsináltam, de hát látjuk, hogy nem csináltad meg. Jó, nem csináltam, de mostanra megcsináltam. Igen? Jó, hát még most se csinál. És végig ez az élményed, hogy egy ilyen, hogy, hát a hogy gyerek, így a, röhögsz a, rajta, hogy jó van majd, év múlva már egy picit. Ha jó hiszeműen állsz hozzá, akkor gyerek, ha meg rossz hiszeműen, akkor szélhámos. Mm-hmm. És egyébként ha már ez a járás, tehát ez szerintem legalább 10 éves ilyen videó, ahol ilyen 3D-s modellező rendszerben nem azt mondták, hogy így járjon az adott képzeletbeli lény, akinek a vázát megalkották, hanem az volt a célfüggvény, hogy ne boruljon föl. És így rengeteg verziót kipróbált önmagától, és esett, kelt, bukott, és aztán egyszer csak eljutott arra, hogy megtanult járni. De és a járás lett a megoldás, vagy ahogy a szamara jön ki a tévéből? Tudod, egy kicsit így rakod le a kezeidet, ami nem megnyugtató feltétlenül. Akkor ismét megemlíteném, hogy tegnap este kitisztítottam a lefolyót.